以上スポーツでした。ではイレブン特集です。今日のイレブン特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドでは 140ジュノスボタンダシャバーブルテンア イルランドではアイスこうした厳しい状況の中で住民同士の和解を図りました。 ハズレイプスナンダーエンギナンダージェムアイドードベジャンプルスス Herkese günaydın. 19-25 Aralık 2014 tarihleri arasında doğrulayarak kamuyla paylaştığımız vatandaş verilerini bugün sizlerle de burada kısaca özetle paylaşmaya çalışacağız. Herkese günaydın tekrar. Günaydınlar, ben Can Pürüzsüz. Cem Aydoğdu. Haftaya başlayalım istersen Can. Davalar. Evet, bu hafta çok fazla dava vardı. 7 tane dava geçmişiz bu hafta. Ve şu anda da Ali İsmail Korkmaz davası görülüyor. Evet. Onu da yayın kısmımızda bulabilir dinleyicilerimiz. İlk olarak Utku Kali davasından bahsedeceğiz. Reyhanlı patlamasına ilişkin belge sızdırdığı iddiası ile hakkında dava açılan Utku Kalı, Amasya'da görülen 25 Aralık 2014 tarihli duruşmaya katılmadı. Utku Kalı'nın avukatları hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin dosyadan çıkarılmasını talep etti. Ayrıca dosyanın dayandığı 6526 sayılı yasa hakkında anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ve İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce alınan yazıdaki çelişkilerin giderilmesi için yazı yazılması talep edildi ve gereği düşünüldü. Mahkeme anayasaya aykırılık ve hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkartılması taleplerini bir sonraki duruşmada incelemeye ve İçişleri Bakanlığı'na talep edilen şekilde yazı yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 12 Mart 2015 tarihine ertelendi. Torunlar İnşaat davası bu haftaki bir başka davaydı. Torunlar İnşaat davasında ise Torun Center inşaatında asansör düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybettiği olay sonrası açılan davanın ilk duruşmasında ÇHD İnşaat İşçileri Sendikası CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve ölen işçilerin yakınları müdahillik talebinde bulundu. Ölen işçilerin mirasçıları dışında tüm müdahillik talepleri reddedildi. Avukatlar dosyanın genişletilmesini talep etti ve yaşanan olayın uzun süren ihmaller sonucu olduğunu beyan etti. Tutuklu sanık, işçiler hakkında sahte olduğu iddia edilen eğitim belgeleri hakkında suç duyurusu talebinde bulunuldu. Sanıklar savunmalarında asansör arızasının bir süredir devam ettiğini, böyle büyük bir inşaatta kazaların normal olduğunu ve sorumluluğun denetim firmasında olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının ölen işçi vekillerine sık sık söz vermediği ve salondan çıkarmak istediği, usulsüz çapraz sorgu yapıldığı ve üye hakimin vekillere terbiyesizler demesine rağmen bunun tutanağa geçirilmediğine de dikkat çekildi. Ve gereği düşünüldü. 25 sanıktan 3 sanığın tutuklu yargılanmasının devamına ve bir tutuklu işçinin tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma ise 11 Şubat 2015 tarihine ertelendi. Ve bu dava devam ederken adliyede toplanmalar gerçekleşti. Soma, Torunlar Ermenek, Patronlar işçiye hesap verecek. Sessiz kalmak işçi cinayetlerine ortak olmaktır. Torunlar inşaatta işçileri katleden patronlar ve devlettir. Hesabını soracağız. Pankartları açıldı bu eylemde ve basın açıklamasında. Ve yine bir başka dava, Mehmet Ayvalıtaş davası görüldü. Gezi Parkı eylemleri sırasında Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüşte bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş davasının 4. duruşması Kartal Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki sanıktan biri olan Cengiz Aktaş duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanıklar Fırat Görür, Engin Görür ve İbrahim Kanza olay yerinde güvenliği sağlamak üzere polis bulunmadığını söyledi. Olay yeri görüntüleri izlendikten sonra ailenin avukatları mahkemece keşif yapılmasını ve MOBESE görüntülerinin dosyaya eklenmesini talep etti. Ayrıca olay yerinde güvenliği sağlamaktan sorumlu olan İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılmasını da talep ettiler. Duruşmada hazır bulunan sanık Mehmet Görkem Demirbaş suçlamaları reddetti. Sanık avukatı ise bütün sorumluluğun devlet yetkililerinde olduğunu söyledi. Aile avukatları diğer sanık Cengiz Aktaş'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasını da talep etti. ve gereği düşünüldü. Mahkeme sanıkların tutuklu yargılanması yönündeki talebi reddetti. Bir sonraki duruşma ise 25 Mart 2015 tarihine ertelendi. Yine bu davada da adliye önünde polis barikatlarına gezi olayları boyunca hayatını kaybetmiş insanların, kişilerin fotoğrafları asıldı döviz olarak. Ve bir pankart var. Selam olsun Gezi'den Kobane'ye, özgürlük için ölümsüz beslenlere. Sosyalist denizme platformu. Ve dediğimiz gibi bu hafta birçok davayla doluydu. Biz de bu davaları canlı olarak derlemeye çalıştık. Ve Şerzan Kurt davasıyla da devam edelim istersen. Muğla'da 2010 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Şerzan Kurt'un davası, Yargıtay tarafından bozulduktan sonra Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmada ailenin avukatları dosyadaki açık noktaları ve keşif sonucu elde edilen delilleri mahkemeye sundu. Sanık polis Gültekin Şahin'in mesleki imkanlarla olayı farklı anlattığı ve tanık beyanının da çelişkili olduğundan kabul edilemeyeceği beyan edildi. Duruşma esnasında sanığın aile avukatlarına küfretmesi mahkeme başkanının duymadığı gerekçesiyle tutanağa geçirilmedi. Savcı ise mütalaasında sanığın kasten adam öldürme suçundan hapis cezası almasını talep etti. Özür dilerim. Ve gereği düşünüldü. Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uymaya karar verdi. Sanık polis Gültekin Şahin'in tutuklanması talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma ise 20 Şubat 2015 saat 14'te ertelendi. Bir başka dava Berkin Elvan'ın hakaret davası. Bir polisin sosyal medya üzerinden Berkin Elvan öldüğünde iznim iptal oldu diye ona bir hakaret içerikli bir metin yazdığı görülmüştü. Bunun üzerine de bir dava açıldı. Berkin Elvan'ın sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında davacı olan sanık polis Ufuk Çolak bugün olan ilk duruşmaya katılmadı. Elvan ailesi avukatları şikayetçi olan hususları mahkemeye tek tek sundu ve Gülsüm Elvan'ın davaya katılması için gerekli taleplerde bulunuldu. Avukatlar sanığın doğrudan dinlenmesini, hakkındaki disiplin soruşturması dosyasının istenmesini ve bir sonraki mahkemede hazır bulunmasını talep etti. Gereği düşünüldü. Mahkeme İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sanık polis Ufuk Çolak hakkındaki disiplin soruşturması dosyasının ve varsa ilgili mahkemeden savunmasının istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 31 Mart 2015'te görülecek. Pınar Selek davasıyla devam ediyoruz. Dördüncü kez gelen bir beraat kararı var bildiğiniz gibi. Biz de bu davayı derlemiş olduk. 1998'de Mısır Çarşısı'nda hatırlarsanız meydana gelen patlama nedeniyle 16 yıldır yargılanan Pınar Selek'in davasında 3 defa bozulan beraat kararından sonra 4. kez karar aşamasına gelindi. Pınar Selek için avukat Akın Atalay, avukat Ayhan Erdoğan, Pınar Selek'in babası avukat Alp Selek ve avukat Bahri Bayram Belen savunma yaptı. Duruşma esnasında avukatlar Pınar Selek'in gözaltı ve dava sürecini yaşanan adaletsizlikleri hatırlatarak anlattı. Patlamanın kriminal incelemesi ve bomba kaynaklı olmadığı uzman bilirkişi raporları, adli tıp raporları ve olay yerinden delillerle açıklandı. İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinin dava sürecinde yargılamaya müdahale ettikleri vurgulandı. Önceki beraat kararlarındaki hukuki gerekçeler mahkemeye tekrar sunuldu ve gereği düşünüldü. Mahkeme Pınar Selek'in mahkumiyeti için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Bu karar Pınar Selek davasında 4. beraat kararı oldu. Pınar Selek davası devam ederken de adliye önünde toplanmalar gerçekleşti. Dövizler ve pankartları okumak gerekirse Pınar için adalet, sosyal bilimler biat etmez, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden öğrenciler kaç kere beraat edilir, hep tanınız hala adalet bekliyoruz. Ve son olarak devrimci karargah davası vardı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin verdiği hapis cezalarını onaması Kadıköy'de de protesto edildi. Bu dava sonrası bu cezaların onanması sonrasında yapılan eylemlere de polis müdahale etti. Gruplarda havai fişeklerle karşılık verdiler. Devrimci karargah davasının kararlarına karşı toplanan gruplar önce tabii yürüyüşle başladılar Kadıköy'de ve sonrasında bir basın açıklaması da gerçekleştirdiler. Bu dava hükümsüzdür pankartı arkasında yürüyen ve birçok farklı bileşenin yer aldığı Kadıköy'deki bu yürüyüşe de polisin müdahalesi gecikmedi. Ve bu hafta birçok üniversitede olaylar yaşandı. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında. Bunları da derledik. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi bu üniversitelerden de. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti nedeniyle gruplar protestolar düzenlediler. Ve polis kampüs içerisine girdi. Sütçü İmam Üniversitesi'nde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü gruplar birbirine saldırdılar veya kavga ettiler diyebiliriz. Bir Maraş anması biliyorsunuz söz konusu, bu hafta boyunca da gerçekleşti. Bu Maraş anması sonucu öğrenciler Maraş katliamına karşı orada hayatını kaybedenleri anmaya çalışırken diğer tarafta ülkücü bir grubun saldırısına uğruyorlar. Karşılıklı bir çatışma devam ediyor ve bunun üzerine Sütçü İmam Üniversitesi'ne polis gelerek gerek tomalarla, tazikli sularla gerekse de gazlı müdahalesinde bulunarak bu kavgayı ayırıyor diyebiliriz. Akdeniz Üniversitesi'nde de emek ve demokrasi güçleri açılan soruşturmalara karşı protesto eylemindeydi. Eğitimciler öğrencilerinin yanında olduklarını söylediler. Baskı ve soruşturmalara karşı öğrencilerimizin yanındayız pankartıyla da görüşlerini dile getirdiler. Yine Çukurova Üniversitesi'nde de Adana'da Maraş anmaları sonrasında karşıt görüşlü gruplarında bu anmalara karşı çıkması sonucu bir kavga yaşandı, bir tartışma yaşandı. Ve tabii polis bir abi gibi çevik kuvvet ekipleriyle kampüse gelerek kampüste bu kavgayı babacan bir şekilde gaz ve belki sopalarla ayırmaya. Kampüslerde çok fazla polis görüyoruz bu aralar. İçeriklerimize de yansıyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nden geçtiğimiz haberlerde çok fazla çevik kuvvetin o kampüs içerisinde, Beyazıt kampüsünde yer aldığını görüyoruz. Ve çevik kuvvet ekipleri yalnızca tabii bu kavgaları da ayırmaktan ziyade kavga olmayan yerlerde de vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Başbakan Davutoğlu'nun ziyaretine karşı birkaç afiş asılmıştı. Bu afişte de "Ey Davutoğlu, gençliğin nefesi ensenizde" yazıyordu. Bu afiş nedeniyle de polis ekipleri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde yer aldı ve birçok öğrenciyi de gözaltına almış oldu. Maraş katliamı anmalarıyla devam edelim. Üniversiteler dışındaki anmalarla. İstiklal Caddesi'nde toplanan gruplar "Maraş, Çorum ve Sivas'ın katilleri, failleri yargılansın" pankartı açarak bir eylem gerçekleştirdiler. İzmir'de "Maraş katliamı insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenen suçlar unutulmaz, affedilemez. Halkın Kurtuluş Partisi" pankartıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ankara'da ise Bahçeli Evler katliamının gerçekleştiği evin önünde toplanıldı. Hatırlanacağı üzere 80 öncesinde 7 tipli öldürülmüştü Türkiye İşçi Partisi mensubu öğrenciler. Ve bu evin önünde toplanıldı Bahçeli Evler'de Ankara'da. "Katilleri aklamak, savunmak AKP'nin fıtratında var. Maraş unutma, hesap sor." Halk Evleri pankartı açıldı ve "Katliam geleneği AKP ile sürüyor" dövizi tasındı. "Yasasın halkların birleşik direnişi" dendi. Ve bir başka anma bu haftaki 19 Aralık 2000 Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümündeki anmalarda Bayrampaşa Cezaevine yürüdü gruplar ve bir protesto eylemi gerçekleştirdiler. Hayata Dönüş Operasyonu'nun cezaevlerindeki öldürülen insanların ölüm yıl dönümünde. Ve grup yorum üyelerinin katıldığını görüyoruz. Basın açıklaması gerçekleştirilerek eylem sonlandırıldı. Çok ilginç bir pankart var. Bu pankarttan da bahsetmek gerekiyor. Hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunduğu, hepsinin tek tek resimlerinin bulunduğu bir büyük bir pankart. Ve "Kahramanlar ölmez, halk yenilmez" yazıyor önünde. Ve bu pankartın arkasında özellikle hayatını kaybedenlerin annelerini görüyoruz. Ve kırmızı bayraklarla beraber de bu yürüyüşü gerçekleştirdiler Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde. Ve polis yine bu eylemdeydi, Bayrampaşa Cezaevinin önünde bekledi. İki anmamız daha var bu hafta. Birisi Yarbay Ali Tatar, İşmen'in amirallere suikast dosyasında geçmesi gerekçesiyle 2009 yılında intihar etmişti. Deniz Yarbay Ali Tatar. Evet. Ölüm yıl dönümünde Ankara Karşıyaka mezarlığında anıldı. Engin Alan MHP milletvekili mezarı ziyaret etti. Diyarbakır Amed'de ise Kadir Çakmak için bir taziyede bulunuldu. Kadir Çakmakçı için bir taziyede bulunuldu. Ve kendisi de Sur'daki bir eylemde hayatını kaybetmişti. Önceki haftalarda biz haberleştirmiştik. Onun için taziyeler sunuldu. Yine Ankara'da Kuğulu Park'ta bir ayakkabı kutusunun içerisinde oyuncak tabanca konularak 16 yaşında 4 polis kurşunuyla öldürüldü. Dövizi yanına konarak bir protesto eylemi gerçekleşti. Kadir Çakmak için az önce yanlış ifade ettim ismini. Bu hafta birçok çevre eylemi var aynı zamanda. Aslında bunlar 28 Aralık'taki Kadıköy'deki Marmara Kent ve Doğa mitingine çağrı eylemleriydi. Fatih Orman'ın yapılaşmaya açılmasına karşı Darüşşafaka mevkiinde Sarıyer'de toplanıldı. Ve toplanan gruplar park ormana kadar bir insan zinciri oluşturdular. Ormanı koru, sincabı kolla, patronu kov pankartı açılarak Fatih Orman'daki yapılaşma protesto edildi. Kuzey Ormanları Savunması ve Sarıyer Kent Dayanışması tarafından. Akabinde park orman önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi ve aynı dakikalarda İstanbul'un başka noktalarında da bu 28 Aralık'a çağrı eylemleri devam etti. Kadıköy Erenköy'de Tarım İl Müdürlüğü arazisinin satışına karşı bir eylem gerçekleştirildi ve gruplar Kozyatağ Dayanışma önceliğinde toplanarak bölgedeki Tarım İl Müdürlüğü arazisinin satış özelleştirme sürecine karşı eylem yaptılar. Kartal'da Cevizli Tekel Alanı'nda özelleştirme ve Tekel Alanı binasının yıkımına karşı eylem gerçekleştirildi. Doğamıza, kentimize, tarihimize sahip çıkıyoruz. Cevizli Tekel Alanı hepimizin özelleştirme talanına son dendi pankartlarla. Ataköy sahilindeki yapılaşmaya karşı Bakırköy'de bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bakırköy Kent Savunması, Ataköy sahili bizim, sermaye defol pankartlarıyla Bakırköy'de yürüdü. 28 Aralık hazırlıkları İstanbul Sarıyer'de ve Beyoğlu'nda bildiri dağıtımlarıyla devam etti. Ayrıca Dağ Evleri Mahallesi'nde Sarıyer'de toplanıldı. Dağ Evleri Mahallesi hatırlanacağı üzere geçen yıl kent mitinginin gerçekleştiği Kadıköy'deki kent mitingi gerçekleştiğinde Edif Çermik gazlı müdahalede kalp krizi geçirmişti. Edif Çermik vefat etmişti Mayıs ayında. Edif Çermik'in mahallesi olması itibariyle de oradaki toplanmayı da biz haber içeriğimize yerleştirdik. Ve Validebağ Korusu ve Soma Yırca'daki zeytinlikler içinde eylemler hafta boyunca devam etti. Bu haftayı işçi eylemleriyle devam ederek tamamlayabiliriz. İstanbul Kadıköy'de diskli gruplar askeri ücretin 1800 TL olması talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirirler. Kadıköy Belediyesi önünde toplanıp altı yola kadar yürüdüler ve askeri ücretin 1800 TL'ye çıkartılması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdiler. Maltepe'de işten çıkartılan dev sağlık iş üyesi Maltepe Üniversitesi işçileri eylem gerçekleştirdiler. Uzun süredir eylemlerin biz yayın akışımıza koyuyoruz. Sendika haktır engellenemez pankartlarıyla işten çıkarılan işçiler için destek yürüyüşü düzenlendi. Ve sloganlar atıldı. Sendika haktır, engellenemez dendi. Yine atılan sloganlarda. Girenişteki Maltepe Üniversitesi emekçilerinin mücadelesini destekliyoruz demiş Maltepe Forum katılanları da. İşçi eylemleri Kocaeli Gebze'de Birleşik Metal İşli Gruplar Türk Metal MES arasındaki Türk Metal ve MES arasındaki sözleşmeye karşı eylemdeydiler. Evet. Metal işçilerinin bir toplu sözleşmeye karşı eylemi miting olarak gerçekleşti ve sloganlar atıldı, pankartlar açıldı, basın açıklaması yapılarak eylem tamamlandı. 14 Aralık soruşturmasında da Çağlayan Adliyesi'nde gruplar 14 Aralık'ta yapılan gözaltılar için adli önünde bekleyişini yine hafta boyunca sürdürmüştü. Evet, buradaki bekleyişte şunu kaydettik. Özellikle polisin Çağlayan Adliyesi önünde toplanması ve Çağlayan Desenü'ndeki grubun eğlenmeliye yeni geçen bir grup olması itibarıyla polisle ilk karşılaşmasını gördük. Bir müdahale olmadı fakat dağılmaları yönde uyarılar gerçekleşti. Ve gruplar bu uyarıları dikkate alarak her iki günde de toplandıkları Çağlayan Adresi'nin önünde toplandıkları her iki günde de polis dağılım uyarısı yapınca onlar da dağılma kararı alarak yani herhangi bir polisin dağılın uyarısından sonra bir tepki gelmedi veya şöyle bir tepki var. İnatla mesela, bir toplanma devamlılığı gerçekleşmedi. Şöyle bir şey oldu. Adliye önünde durmanız yasak dendi. Bu sefer onlar da yürümeye başladılar. Çağlayan meydanında. Bu şekilde bir tepki gelişti. Fakat genel olarak genelde yani sokak eylemlerinde biz şunu görüyoruz. Polis dağılım çağrısı yapıyor ve gruplar dağılmıyor. Akabinde çatışmalar başlıyor. Fakat bu sokağa ilk kez çıkan bir topluluk olduğu için kimisine göre cemaat, kimisine göre paralel devlet, kimisine göre Gülen hareketi camia diyorlar. Çok farklı isimlendirmeler var. Bu Çağlayan Adliyesi önündeki gruplar eylemlerinde ilk kez polise karşılaştı ve dağılma uyarılarına kulak verdi. Ne güzel, hiçbir çatışma olmadan herkes birbirine saygı çerçevesinde bir eylem gerçekleşmiş. New York'a da bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri New York'ta 14 Aralık gözaltılarının protesto eylemi de vardı. Bunu da yaz tarih, demokrasi zamanı gibi pankartlarla Amerika'da da New York'ta da 14 Aralık gözaltıları protesto edilmiş oldu. Yine ilginç bir döviz bu protestolarda. Charles'ı susturulamaz döviz itasını Zaman Gazetesi'ne ve Samanyolu'na yönelik gözaltıların protestosunda Charles'ına sahiplenildi. Evet. Zaten artık çarşıyı herkes sahipleniyor değil mi? Her sokağa çıkan Beşiktaşlıymışçasına çarşıyı sahiplenmiş oluyor. Programı kapatmadan önce bu davaları bizler için derleyen 143 Nos editörlerinden Melda Şener'e öncelikle çok teşekkür etmek gerekiyor. Ona da buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Onun haricinde bu davaları da geçmemizi sağlayan, bize kaynak olan kişileri de ben mutlaka bir üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü zor olan bir şey yapıyorlar. Davalardan haber geçmek, üstelik hepsinin yetişiyor olmak çok zor. Orada aç ve susuz bir şekilde insanlara bunu aktarmaya çalışan, gerçekten bu işi gönlüyle yapan insanlar var. Tabii çoğunun ismini belki bilmiyoruz ama Twitter nickleriyle onları da hatırlatmış olalım. Adalet için hukukçular. Hemen devam ediyorum. S. Cerenu, Halkın Hukuk, ÇHD İstanbul, M. Tanal, Gülfem Karataş, Zeycan Balcı, Mehmet Ayvalıtaş, Volkan Ayvalıtaş, Alican Ayvalıtaş, Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Eskişehir Emek Gençliği, Adalet Sosyalizm, Moderatör, Özlem Dalkıran, Özlem Akçan, Adalet Sosyalizm ve CRN KKY gibi bir adres var. Tabii biz nickleri okumuş olduk ama ben kendilerini çok hatırlatmak istiyordum. Onların sayesinde bizler de burada birçok şeyden haberdar oluyoruz. 143 Nos'ta herkes birbirinin gözü, kulağı, sesi oluyor. Umarım hafta boyunca bunu olmayı yetişemiyoruz, yetemiyoruz ama umarım az çok da olsa beceriyoruzdur. Şu anda da Ali İsmail Korkmaz davası devam ediyor Kayseri Adliyesi'nde. 143 Nos üzerinden bunu canlı olarak detaylarını ve köşe başlarını bulabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler, iyi seneler. 以上スポーツでした。では11特集です。今日の11特集の舞台は北アイルランド。イギリスの北アイルランドでは 140ジュノス vatandaş haber bülteni. こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を果たした。 Hazırlayıp sunanlar Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz. Media. Media. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.